ci xelam kon ak ragne ak gufu won dem ak ci walu wax ak waxante ak joxalante fo xane ak gufu won dem mujahid ak serigne lamine ahsan taqwim ay ahsan sura wa abda iqlaq tafsir tabari jukki fanwer khatum timir ak jurum fuk ak jurum ben lako serigne bobu ñu wax mujahid wax nokki xol sal ni mu gatte ak siko yalla di yare ak nit ñu reñ yi waaw laqad khalaqna bindu ñu al insan nit fi ahsan taqwim leg nak kon lolu moy départ bi ahsan taqwim moy départ bi kon kul war nga am mëna ag ci ahsan taqwim waaw leg nak lenen li ci xew fofu la jiddo way ahsan taqwim mom mom mat na lenn suma ginaaw ga ba mu wedde suma ginaaw ga ba mu tayele suma ginaaw ga ba mu lankale yalla suma ginaaw ga ba mu lankale yunti alayhi salatu wassalam suma ginaaw ga ba mu jappé né wax yunti ay jiwent rek suma ginaaw ga ba mu jappé né yunti li ñuy wax du ay xam xam mënu ñu xam aduna ci ku ci bëgg xam da nga jaar barab sangam barab sangam tu yindi jaaru ñu fa ñu nekk ci yoyé yoyé tax na radatnahu dello nañ ko mom nit asfala safilin mu gëna suufé li suufé lepp mu gëna suufé mbolam lu suufé aw radatnahu asfala safilin mu gëna suufé mbolam lu suufé manam li yindi peul ali mu sallatu salam boko xébé da lay suufé ba gëna suufé li lepp lu suufé ndax ñoom liñu indi nit mënu ko fété kaw xam xam yoonti xam xam mënu ko fété kaw jaar jaar yoonti seen jangale jangale mënu ko fété kaw motax ci ahsan taqwim lay toll fo nek ci nek leg leg fu jangale ni nit mënu ci dégg ni shari'a neena ku def nangam nañ ko ray nga ni ah lolu weso nañ ko bu yagg yalla mu ni deet bar ko nit ñi def lañ nekkon fi ahsan taqwim suñ ko baye lañuy dem fi asfal safilin waaw atté bobu yalla ay atté bako nit def day nekk fi ahsan taqwim su ko baye nekk asfal safilin kon nir momadu lañu weso dede fa ñoo ñu tollon fofay ahsan taqwim ni koy baye te delu ginaaw nak ñoom ñoo jëm asfal safilin waaw nak ak nit ñi yam ci samal nit ñi seen jam samal leen seen wir gi yaram samal leen seen xam xam samal leen seen aq yoyé doom adamé buñ ko tollé yoyé moy yi nga xamné mom la suñu borom tabaaraku ta'ala tri kon ahsan taqwim ak asfal safilin ñaar yefi ahsan taqwim mu nga ci kawa kawa 100% asfal safilin mu ngi ci zero legui ni nit da wara set lu koy yegal ahsan taqwim tay moy lu koy wacc ci asfal safilin liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar wa liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar safilin li'adam qiyamihi bi mujibi ma khalaqnahu alayhi wa yalla mune day delu ginaaw ndax ñak gu ñak taxaw ci liko yalla yefal du sant xewal yalla yi du taxaw ci ndigal yalla yi du moy ci tere yalla yi man dal li tax yalla bind ko andi ko fi mom sel la koy def ñuk nek ci mom yi ko bakkanam di sant nek ci mom yi ko bakkanam di sant lolu tax yalla dello ko ila asfal safilin wa hiya jahannam yalla dal musal mujahid ak al hazan ñari seen lañ min asfal safilin asfal darakat an nar mun ci gëna suuf fu gëna suufé ci sawara bu fekke ya nga jëm suuf abahab yaradnahu ila arsal al umr wa huwa al haram ba'da al shabab wa du'f ba'da al quwwa mom neena delo nañ ko moy dañ ko delo bu mu kumur ba magat dina bi mu nekké ndaw mu jangé ci mu né bi doomu aadama bi nekkee ci kàttanam dooleem da ko wóor ne bu fi yàggee mu ngay dal ca ndaw wa mun nuammirhu nakisu fi xalq, mu ne kon su tollee fële na taxaw taxawaayu sampal fi yàlla lu muy samplu. Tafsirul Qurtubi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk ak juróom. Al-Alusi mu ne والمتبادل من السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبأ الصورة وأبشرها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدأها. تفسير الألوسي ديك فنجر قتم تمر أجيوم ياسوك أجيوم بل نعم من ديجي وقت جرك بني رادي جسنة ومي جنجل يفر إلت من مرمل naraw melaw melawoo xam ne ni melawu ñaaw lay doon ginnaaw ba mu melawoo melawoo xam ne melawu jéggi dayoo la woon te refet ne la bu ñu jàngee lii rek ci la suñu xel di daal di gaaw a dem tabaraka. Suratu Tin aaya juróom. Yàlla ndax ñëpp la ñuy delloo ilaa asfali saafilin, ndax al insaan lañ wax laqad dakhala al insaanu fi ahsani taqwim, ne waaw su marda na asfala saafilin wax ji ñëpp ci dugg, mu ne waaw ñëpp laa ci duggal illa alladhina ba mu def waaw istisna daal na ñëw. Moo di la alasaar booxoon wala asri inna al insaan la fi qusur, ñëpp di loox, mu ne illa alladhina aamanu wa amilu salihaat. Fi dem asfala saafilina ñëpp fa jëm, ndax ahsanu taqwim ñëpp fa jëm. Ñu ñëpp jëmee nag asfala saafilin jóge ci ahsanu taqwim, mu ne illa alladhina aamanu lu duñ ñu jafandu, illa alladhina aamanu lu duñ ñu jafandu. Ñëppay wadd rot ila asfali saafilin illa alladhina aamanu lu duñ ñu jafandu. Ñu jafandu mooy al mu'minuna al muttaqun, waaw mooy ñu gëm yàlla, gëm ne yàlla mooy yàlla, gëm ne mooy yëngu yonent yi, gëm ni ko dee da nga dekki, gëm dogal bu neex ak bu naqari, gëm yowmal xiyaamati, gëm téere yi. Ñi gëm loolu ñooy ñi nga xam ne dañoo jafandu illa alladhina aamanu, ñoom ñoo mooy ñoo jafandu. Mooy ñi nga xam ne dañoo jafandu illa alladhina aamanu ludul ñi nga xam ne dañoo jafandu. Jafandu te moo di gëm yi ma duñ wax, gëm yàlla, gëm malaaka yi, gëm téere yi, gëm yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Gëm yàlla nag dalay gëm ne yàlla ay yàlla, benn nga gëm ne moom rekk lañu war a jaamu, ñaar nga gëm ne li fi nekk lépp moo ko bind, nga gëm ne wuutiwul dara lépp la fekk, ñeent nga gëm ne lépp lu di melaw mat suñu borom da ko mel, nga gëm ne melaw nànki wu nekk yàlla daf koo sori subhanahu wa taala, nga gëm ne jëmmam ji ni rëwët ak jënn jëmm, jëfam yi ni rëwët ak jënn jëf, melaw mi ni rëwët ak yenn melaw subhanahu wa taala. Nga gëm ne tëral adduna si ci wàllu atte moom moo ko war a def moo am sañ-sañ ba alaysa allahu bi ahkami al haakimin bala innahu ahkamu al haakimin. Su ko defee bi ci tege mooy bu nga gëmee ne yàlla mooy yàlla moo yëmu yonent yi ku dee da nga dekki, booy gëm yonent yi alayhimu salaatu wasalaam nga gëm ne yàllaa leen tànne ci suñu biir, yebalaat leen ci suñu biir ngir ñu jàngal nit ñi loo xam ne mooy di jural texik adduna ak texik àlaaxira. Loolu moo tax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñëw, loolu nga gëm ko, nga gëm téere yi leen yàlla yónnee woon, tawaraat, injil, zabour, quran. Nga gëm ne bu ci jooyoo amee rek bi ci yàlla tabaraka wa taala, ndax yenn wax du jooyoo kon bu jooyoo amee ci diggante téere yi rek yàlla du yàlla buñ ko jëñ yàlla jenn wax du jooyoo alquran li muy bari bari jooyoo amu ci nga gëm dogal mooy nga gëm ne doomu aadama yàlla du ko defal lu man waaw li nga mënut te lott ca soo defee li nga mën ba noppi la ko yàllay defal waaye yàlla du defal nit ñi luñ man moo tax yàlla du inscrire kenn te fa muy jàng du fayal kenn am jàngam yàlla du ko def du fayal kenn am jàng yàlla du yóbbu kenn école doo fekk mu classe barañ ñu ne yàlla moo ragal diw li ñu man daal du ci defal kenn lenn moo tax bu njàng jotee xale yi nekk ci terminal di góorgóorlu muy góorgóorlu ba noppi nag ñaan yàlla waaye te def nga tër nag naan su am jotee ma am yaakaar naa ne danga am gis nga seeti résultat yi xool siinoo sa bopp ngay mukk sa bopp ci suuf ak di xos say métti su fekkee jigéen nga tabarkal dogal daal mooy dangay gëm ne yàlla du defal kenn lu man nga fexe ba 1+1=2 lu dul xarxul aada jot waaw illa lasina aamun nga gëm ne yàlla yónni na fi ay malaaka yu bare ñu ngi ñuy sàmm ñee ngay dund suñuy wax ñee di dund suñuy jëf yaalamuuna ma tafaaluun lu waay wax ñu dund ko lu waay def ñu dund ko topp ñu guddeeg bëccëg du ñu nelaw amuñu liggéey lu dul topp ñu sooy nelaw kii toog ci say tànk kii toog ci fitil tolloog bab bi nga yeew ñu jëb yow seen dundukaay rek tabarkal loo sol ñu ne yàlla diw soloon na bi sàngam nangam boo di jigéen loo sol rek ñu ne bi sàngam ne yàlla diw soloon na nangam loo wax ñu ne bi sàngam waxoon nangam loo def ñu ne bi sàngam defoon nangam yaalamu kiraaman kaatibiin yaalamuuna ma tafaaluun loolu la ko suñu borom tabaraka taala waxe ci alquranul karim kiraaman kaatibiin yaalamuuna ma tafaaluun ñu tedd lañ ñiw lañ te it xam nañ li nga xam ne moom ngeen di def kon ila lasina aamanu lu di ñu gëm juróom benn yëf yi al imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yowmi al axar wa al xadar yowmi al axar ni nga koy gëm mooy ici al qiyamatu qiyamataani suqra mamaatu kulli ma insaani ñaari xiyaama ñu am suñu maam ñuy wax maam borom tubaab mu ngi koy wax ci tasawuf du sigaar ñaari xiyaama ñu am gu ndaw ak gu mag ku faatu rek sa gu ndaw taxaw na ñun ñëpp faatoo nag ñu taxawal gu mag gi yowmal xiyaamati moom nga xool ni ci nit dene dañuy takk ay tànkam takk ay loxoom laxas ko lu weex gas ntax ba mu xóot dugal ko ci daal di nit bi noonu la nit di deme su demee bañ bàyyi ko foofee ñaari malaaka fekk ko fa laaj ko lu mu def ci adduna lan la fi defal yàlla li yàlla doon digle lu mu ci def lim teral lu mu ci bàyyi doon laajantee ba noppi nag bàyyi la fa benn ngay nelaw yu neex wala ngay nelaw yu naqari boo fa amee ñett fa nag juróom sax yu tàmbalee ñëw jëfandikoo ci càngaay li nga sàngoo woon wala jëfandikoo sa yaram yi tabarkàlla boo fa toogee biir bu yàgg bu nit ñi war a dekki yow ma yàqu mun naasil rabbil aalamina nga jóg ñëpp jóg nga jóg ñëpp jóg ñu ngi amee ay àq ñëpp daal lay wër nag waaw ndax foofee àq du fa doy lu ku la amee àq rek lam lay faya day am solo ñëpp daal lay wër nag tabarkàlla mu raw makka kenn ku ne yaa ma amee àq sàngam yàlla ne kon jël leen ñeent julli jox ko kee ñu ne man day maa ñu amee ma àq sàngam ñu ne kon jël leen ñeent julli jox ko kii ne man de masoon naa ko romb nii ko te fëyu ma na kon jëlal benn julli jox ko tabarakàlla topp sa àq yi ba mu jeex tàkk moo tax ñu naan baal ma àq baal naa la àq léegi jóge ci ñooñu la wër am na lu ñu tuddee pesa jëf yeeg jéggi siraatak yu demee ni que yooyu maa ngi ci illa lasina aamanu mooy yooyu yëpp dañ ko war a gëm yàlla nee na ñu gëm yooyu mucc ci asfala saafilina nga ne ko waaw mu ne wa amilu saalihaati tey jëf lu baax ndax gëm léeg-léeg ñu ñu naan gëm rek ka takku alquran ne fu mu waxee gëm rek wax fa wa amilu saalihaati waaw ndax raxasu taxut a suur laaj ko ndaw ko ndaay raxasu tiim boolu añ bi taxut a suur boko laaje ndaw ko nday xam nañ ci lu wër moy su fekke da nga bëgg su ñaar lay boole raxasu tim bol bi di tebbi di xex waye raxasu dom wala tim bol bi dom di xol lool du tax sur ila lafina amunu day andak wa amilu salihati waaw da ngay raxasu ba nopi waye amilu salihati moy nangula tibb nak nangula tibb amilu salihati te moy ñu jëf jëf ju baax kon jama'u bala bok المتقون موي الذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح دانيو بولي ديغنت بي دانيو بولي جيف دي باخ اك ديف جو خامني موي گم يالا اك جيف دي باخ نين فلهم اجر غير ممنون ني بولي گم يالا اك جيف دي باخ ام نانيو تاي گو خامني غير ممنون دغ موك فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنه وهو الجنة دار المتقين بلن يالا تامبلو فاي فاي دو جيخ نخ يالا اك فايام دو جيخ يالا لم لاي سانت سوتا نكي بون تامبل لا فاي لم لاي فاي دا دو جيخ موك موك موك تبارك الله موتاخ فلقسي فال مام يالا دوتو فوليكو موك فلقسي جيتل ديسل جيتل ديسل جيتل تي موك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سورة التين آية جرم بند فما يكذبك فما يكذبك من لا يذل يوم آدم فما يكذبك لم موتح غير بعد دينا بما لا وخي وخي بالدين في الآخرة tam ngay weddi alakhir ginaaw bi nga jangé jang mi ginaaw bi nga yegene yalla alakhir as-salafina ni do ngi mucc allazina amanu wa amilu salihat ni wet ngi mucc waye bëgg na ci mucc dana ko ah waaw waaw ni ko na fuma yukazibuka do tax nga bëgg ko weddi ku ci bëgg mucc da koy gëm ku ci bëgg mucc daf koy jëfël wa sa'a laha sa'yaha da koy jëfël ko gëm al-akhirah da lay jëfël al-akhirah fa ñu kër ci bu ko baad bi di mu ko nak yow ñi ci bëgg mucc yow taxaw yeddi al-kitab kon li insan ala tariqati al-intifat kon yow doom adama ma sababu takzibika ayyuha al-insan tax ngay yeddi ginnaw leral ñi yalla leral ci tektali ñi ci firnde yi ndax tekat fa mu tàmbale mooy xalqul insaan min nutfa bin doom aadama mu jóge ci toq ndox bind ko bind boo xam ne fii ajmali chaklin wa abdai suura yooyu ñu bokk ci tegtal yi gën a leer ci kàttanu suñu borom tabaraka taala ci ne mën naa dekkal bokk ci tegtal yi gën a leer ci suñu borom tabaraka taala ci ne mën naa fay bisu fay ba mu kon ana yedd gi فما الذي يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد هذه البراهين أليس الله بأحكم الحاكمين مدخ يهل داقك تأتي أتك دي ليسان نهار كوني أتي رك نيول دولة أتي برك سخل بمت آي دي كوني أتي نيول دولة أتي برك سخل بمت آي دي نخ يهل داقك تأتي أتك دي waaw kut kuy atte yàlla la dàq atte ndax moom mën naa ñàkk soxla avocat avocat bi di indi ay lay sol bu dom di wax ne waaw nangam nangam yàlla moom day atte wakafa billahi shahida moom doy na seede fekke na ko lu jiitu jëf ji am xam nan kañ lay am ba mu amee mu fekke ko mu amee ba noppi mu fekke ko yooyu yëpp mu fekke ko moom suñu borom tabaraka taala أليس الله بأحكم الحاكمين دادي خم كي تون خم كي تون خم دغرة تون دي خم من ورفاية تون دي أليس الله بأحكم الحاكمين مدخ أتى كد يبو يمي أتى يالا ننسو الله أخرى دي نكو تغا كتابة يمي أتى واتكو الله أكبر أتى كد يب ñu fa biñ atté won té ko ci tabal ñeen atté waat yi process sangam ak process sangam ñu tambali waat ko à zéro té dossier avocat ya ko layon ñu ne ko atté won ñew nañ atté won ñew ñu teuralat ko sa buñ bëggé teural bu mën yalla aw sa buñ bëggé jaar ci fudu fofu rek mën atté di wërte jaar fofu ba atté ba jeex nak ñu jox ta amul dëgg dëggam fofé kañ xañ dëgg ñu xañ ko fofé dëgg gi mu amul fi te yoyoo ko won kër la koy ñak te fofu ku fa am dëgg rek tabarakallah jall nga alayhi sallahu bi ahkamil hakimin yentibi ali sallam neena atté ka di ñepp lañ al qudatu salaf ñaar ña nga sawara kenn ka nga al janna al qudatu salaf al ithnan fi an-nar wa wahid fi al-janna aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ñi atté ka di ñepp lañ ñaar ña nga sawara mom kenn kay al janna mune kenn ki ki atté atté woowu li yalla teural ko ñaaral ki ci atté li yalla teural te tek ko ci bané xam ba jadd atté ba te ci aljanna moy nga xamné dafa atté li yalla teural te dindi ci bané xam ba jox ko am deug deug xañ ka togn ak wala xañ ko deug ndax deug nekul ko and ak mom alayhi salatu bi ahkamil hakimin mo tax li buñ ko jangé ci julli nabi ali sallallahu alayhi mune dañuy wax ne bala wa ana ala zalika min shahidin wa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha qara'a alaysa allahu bi ahkamil hakimin qala bala wa ana ala zalika min shahidin mo tax aji julli dik na ci hadith bu wer bu sa imam bu sa iliman jange suratu tin ba'athu ki fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa allah bi ahkam al hakim danani wax ci sunu dat ni bala wa ana ala zalika min shahidin ndax ablat la bu ilwan lat ni julli ci ginaaw iman dafa jang fatiha ci julli ni yalla ñong lay sante ndax yaay borom bindé fi yoy yeureum kula neex aduna yeureum kula neex alakhirah tay daglul yeureum ndigi alakhirah ñako yeyo bis tejj ya ko mom yow dong lañuy jang man iman ak ñi tok sama ginaaw te yow rek ñuy sukkandiko ci ay dépenses ndurum keur legi nak li tax ñu baye ñeko ñu fi jakk ji bu gu fay def sun rakka yi moy li ñu la ñaan nga tek ñu ci siratul mustaqim yak ñu ci ba nga xamne ku ci amati xam xam ci ñun rek jëfé ko moy yoonu ñinga xamne té na tégon ñëñté fañ nekk lañ bëgg dem tégon ci shuhadaaya tégon ci salihina mo ñu baax ñu jitu yalla bo ñu tag ñu ci yoonu ñinga xamne dess leena naré yoonu ñu sank yit yalla bo ñu jëfé yoonu ñu ñu naré té la tax ñu naré lan moy suñu amé xam xam duñ ko jëfé yoonu ñu sank té moy ñinga xamne amu ñu xam xam bu ko defé ñi jëlé ci iman ginaaw iman ñepp bu fekké dégg na ñi jang ñun ñepp ñu ne ko amin te xëc amin jëf wax ko ca kaw ba jakk ji yëndu rëg rëg gi ndax mu leen ko def ci jamono yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu dud rek leneen duggu ci ba ñu téré ko ndax loolé ci duggu waye bu ci dara duggu nak amin ji mom dañ ko wara def ci jakk ji iman ñu dina fé nak da di jël sar bi ni suratul din ci ni fat iman dañ nangi jing ci ñaari meññi yoy nga xamne fañi meññi fala isa feñ nangi jing ci montagne mu sel mi nga xamne fañu sante fala musa feñ nangi jing ci rew mi nga xamne kan du fa toy lu du ñu jaar la ci yoon ñi ngi jing moy yalla bindu ñu ci bindum bindin go xamne gi dara gëm ñoo tedd dara gëm ñoo yew waye suñu sagge ne ñun ñepp dañu dello ba asfal safilin ñu gën yi gëm yef lu baax ñu ne dañ am tay wax li ñu di jeex aduna di jeex alakhira ñu moy ñu jël sama ginaaw ñu ñu jël sama ginaaw li ma wax ndax gëm ngeen ko lu tax ñu bëgg la di alakhira xana yalla da ko ta atté atté ka di ne jël ñu ci gina am kay yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam te ñangale mu ne kon ñun ñepp dañ nan bala ah kay ñun ñepp ko gëm ñun ñëpp gëm nañ ne yàlla dàq atte atte kat yi. Waa ANA man mii de xaw ma gars yi sama wet, yow mi julli nga ne waa ANA man mii de xaw ma nañ ñi sama wet. Ala dhalika min ash-shahidina, maa ngi bokk ci ñi koy waat. Al imam al qurtubi nee na Hiza al Hashimi dafa mas a bëgg soxnaam bëgg goo xam ne bëgg gu tar la. Isa al Hashimi la waa ji tudd. benn gis mu ne ko fase naa la ñetti yoon su fekkee gënoo rafet weer wi anti taaliq falaasan ida lam takuni ahsana min al xamar. ñu daal di dem ñu daal di koy tàmbalee muur, maanaam tàmbalee xijaabu dem lakk ci ginnaaw. mu wax ko mu ne ko fase nga ma. mu nar nar mu tar jàpp ne soxnaam tas na. ñu dem ilal xalifati al mansour, daal di koy xibaar xibaar bi. mu indi fuqaha yi tabaarakallah jàngalekat yeeg yooyu laaj leen waaw sëy moom ana fan la mujj ak mu mu jëm. bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu tasee wax ne kon léegi yow fase nga. ñoom ñëpp ñu nangu ne ko yow kon fase nga. ba mu des jenn waa joo xam ne moom ma nga ca ne leen nañu laaj Mansour daal di koy laaj. ñu ne ko ya amirul muminin fasewul ndax ndaw si laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim, moo gën a rafet jant bi. fa laysa sayul ahsanu min al insan, mu ne ko sadaqta wa raddaha ila zawja. mbokk ñi déglu ak si ñu suñu war a yëkkate jataay bi ñu leen jox daje beneen yoon ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ngeen amoon kat mbokk ñi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. si defeen seen rajo jubaayi tafsir leen defal ay bés gi jot ci waxtu wi dellu sunu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Fall. ñu sant yàlla subhanahu wa taala bu julli ci yonente bi ñu wàcce ci moom alquran muhammadin ibni abdillah. sunu saaru tey mooy juróom ñun fukkelu saar ak juróom benn di suratul alaq wàcce màkka nekk fukki aaya ak juróom ñeent. ginnaaw bu ñu génnee ci suratu tiin suratul alaq dinañ ko tuddee it suratu iqra, muy jàngale si ñetti tomb yi nga xam ne moom la ñu dëgmal. tomb bu njëkk bi mooy li jëm ci wàllu di wax yi bi tàmbalee di wàcc ci xaatimil ambiya muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. tomb ñaaral bi bi dew bi nga xam ne doomu aadama dina koy dew su amee ab am-am ba di fi bàyyi ndigali suñu borom yi subhanahu wa taala. beneen bi mooy kësat ku texee bi kii di Abu Jahlin ak tere gi nga xam ne taxaw na ko di ko fas yéenee tere yonente bi alayhi salatu wasalaam mu taxawe julli. saar bi dafa tàmbale ci leeral baaxi gis tabaraka wa taala baaxi yonente bii di sallallahu alayhi wa sallam ba wàcce ci moom alquran jii nga xam ne moo di al mujisa al xaalida, mooy kawteef bi nga xam ne bu xewi mukk yeneen kawteef yonent yi dem nañu ànd ak yonent ya. kawteef yonent bi alayhi salatu wasalaam des fi yonent bi dem bàyyee ñu ko. taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaballahi wa sunnati. ak fàttali ko njaal beenu xéewal bi nga xam ne xéewal na ko ko te fekk comme yi wéetu ca xuntima mu wàccee ci moom aayaat yi nga xam ne moo di al zikr al xakim iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba ci allama al insana ma lam ya'lam. loolu ñu ci biir saar bi. bi saar bi nappee daal di waxtaan ne bew doomu aadama ci dunduk aduna gii. bu amee kàttan léeg-léeg mu bew, bu amee koom-koom léeg-léeg mu bew, ak itam bàyyi gi muy bàyyi ndigal yàlla subhanahu wa taala, te li ko waral mooy sabab bu xéewal ak sabab bu dew. Yooyu te fekk la ko waral mooy sant borom.